كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن تاج العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل منع عن أبي هريرة جلنج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موحنا قال وحنا رسول الله دولي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بط jekke bu toge bayna shu'abiha digeunte ciri al arba'a ñent suma top nak jahadaha mu def yittem faqat deug ma mu def yittem ci mom manam iza jalasa bu toge mom ko gor ki bayna shu'abiha digeunte cirum yi mom ci bu jigen ki al arba'a ñent suma top jahadaha mu def yittem ci mom faqat deug deug wajaba warna al ghuslu ca ngay wa fi lafdun amna ci kaddu li muslimin ñeel imam muslim رحمه الله وإن لم ينزل دونت واتيول منيو لول موي ليغا خامتاني موي مانام حديث بيغا خامتاني موم لا نيو نيكون حديث بي غيسون نانتي جوتاي بي نيو ويس ليغا خامتاني موم مو تي ادي وون تي اي مانام تي اي كادو ميغا خام ليغا خامن مو ادي وون تي باتي ولله الحمد والمنه ليغي ناك مو دال ديس ني ورا غيس ان شاء الله تعالى ci suñu jotaay bi nga xamne mom lañu nek ñu wara gis li nga xamne mo ci aju ci ay masala borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu genn ay masala yo xamantene dañ ko gisee ci suñu hadith bi bok na ci masala yi nga xamantene mom moy masala yi nga xamne ñom ñoy yi ci gëna feñ te yi nga xamantene ñom ñoy yi ci gëna ragneeku mom moy ana lan mom moy li nga xamne mom moy sabar sababal cangayal farata rawatina su fekkentene nit ki dafa manam li nga xamne mom lañuy wax al ilaj manam moy bu fekkentene sakar manam sakar goor dafa dugg ci pey mo xam pey bobu peyu jigen la wala manam pey li nga xamne mom moy awray jigen la wala bok mo xam ci kanam la wala ci ginnaw mo xam tamit manam ndax arab la wala bok nit la manam wala bok mo xamantene koku goné la wala bok mag la manam mukallaf la wala bok du mukallaf mo xam ni ngi dund wala bok ko xamantene ku genn aduna la ak yoy yep li nga xamantene mom moy li ci aju mo xam koku manam nit la ko xamantene ko xamantene amul leunt ci ne gor la wala jigen la wala bok ko xamantene manam ngunu ngana la ken manam ragnekuul ne gor la ragnekuul ne jigen la nga xamne mom lañu wax al khunsal mushkil ngunu ngana bi nga xamantene ay biram mom dafa leunt mune ragne wul ci ben anam bu leer ci ne ndax ki gor la wala ki jigen la ak yi nga xamantene ñom ño ci aj yoyu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu am ay masal ay wax yo xamantene mom lañu wax ci yoyu masala legi manam bu lol mom moy fondement bu mag bi yi nga xamantene mom moy masala yi aju ci hadith bi yoyu yep dañu dugg ci fondement bu mag bobu manam moy dal pey manam moy lepp lo xamantene pey la mo xam ci kanamu doomu adama bi la mudé jigen wala bok ci ginnawam budé gor wala jigen wala bok manam ak ñeneen ak li ak rab yi ak yi nga xamantene dal mom lañu tuddu légui yoy non ndax dana waral ak cangayal farata wala du waral ak cangayal farata ak yi nga xamantene ñom ñoo aju ci loolu donte nit ci gennewul man yu loolu mom moy li nga xamantene moy masala yi gëna mag yi nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah dadi indi suñu hadith bi ci bibunt kon masala bi nga xamantene mom lañuy ñëk wax moy masala bu ñëk bi moy ndax nit su fekkentene masala dafa sey ak soxnam manam nit ki masala su fekkentene manam goor dafa sey ak jigen mo xam jigen gogo dagan nako wala daganuko li nga xamantene mom mo ci aju ci ay masala nak ci li nga xamantene ndax def nako wara duma wala amna lo xamantene war nañ ko ko tek ak yu demé niki nonu yoyu bokul ci masala yi nga xamantene mom lañuy gis ci suñu jotaay bi ndax yoyu insha Allah ta'ala dafa am ay hudud manam ay atté yo xamantene bu insha Allah yoyu mom la am biri aju manam té yoyu bu ñeksé ci kitabul hudud insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo ci aju yi dinañ ko gis ci yaatal waye li nga xamantene mom moy liñu amal solo mom moy ndax ca ngaayal farata li dana ko waral wala duko waral wolal borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wuté kon ci masala bi nga xamantene mom lañuy junju légui ni né manam ndax nit ki su fekkentene dafa teud ak soxnam wala bok mu teud manam goor dal mu teud ak jigen té mu jaar ko manam mu teud ak mom ci kanamam manam bu boba ndax dina waral cangayal farata wala do waral cangayal farata li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim moy dañu wax li ëpp ci ñom té mom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak malikiyye ak khanabilay rahmatullahi alayhim niki non li upp ci borom xam xam yu ndiki ak ci ñu mujj ni ñom dañoo wax ne bu woba sangal rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne sangayal farata da fay nek lo xamantene dafa war amma ñi nga xamantene ñom ñoy lenn ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ku melni ubay ibn ka'ab ku melni sa'd ibn abi waqqaf ku melni abu musa al-ash'ari ku melni zayd ibn thabit ku melni usman ibn affan radiyallahu ta'ala anil jami' ak mbolo ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ñom dañu gis ni ak niki non lool moy mazhabu zahiri imam daud az-zahiri rahmahullah ak mbolo borom xam xam yi nga xamantene ñom la andal rahmatullahi ala al-jami' ñom li nga xamantene mom lañu gis ci bi masala mom modi nit ki bu fekente ne dafa teud ak soxnam te gennewul man yu bu boba cangayal farata duko war waye su fekenteene nak genné na man ñu comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mo jitu hadith bi jitu suñu hadith bi gisoon nañ ko ne manam bu boba comme bu boba bilim li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne na'am idha ra'atil ma ne bu fek ne naw day sangu farata su fekenteene gis na ndox kon ñom bu boba lool mom moy li nga xamantene mom lañu japp ne mom kon manam ne faw nit ki daali gis ndox rawati na ne Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu haditham bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadu wax ne innamal ma'u minal ma dan ndokh dal manam ndokhum ci ngayol farata li nga xamantene mom moy sabab di len rek la mu dadu bat indi batu innama li am ba dess moy dal ndokhum ci ngayol farata minal ma mi ngi tukke ci ndoxum ci ndoxum cangal niki non non la ko Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu solowe jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ ko laaj ne ko ndax nit ki su fekente ne dafa sangu dafa tey ak soxnam te gennewul man yu ana nak lan moy ndax day sangu farata wala du sangu farata mune aha kay mune dedet du sangu farata li nga xamantene innama yakfihi alwudu li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom mo koy doy mom moy japp mu dal ni sa mune sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam degge nako ci ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam hadith bobu mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahimahullah niki non hadith bu mel nonu jeul nañ ko ci sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ardaahu 'anna bih niki nonu jeul nañ ci li nga xam manam wax yu mel non tam jeul nako ci zayd ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu ak jeneeni sahaba comme ni nga xamantene non lañ ko jinjé won legi ni lol mom motax nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax joju non nga xamantene ñom lañ déggé won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mu ñu nek ay sahaba yu bar radiyallahu ta'ala anhum niki nonu lol mu nekkon sen mazhab borom xam xam yu bari ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum jappon ko ci lu jitu lol niki nonu lol mom mo waral ci biir borom ci zahiriye rahmatullahi alayhim daal gis ne kon lool mom moy li nga xamantene mom moy waral ca ngaayal farata ndax wax joju nga xamne mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam te musiw te mu yaatu ci biir sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum niki nonu ya aisha radiyallahu ta'ala anha tamit solo nako jeelu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non la nek ci sunan imam al-bayhaqi rahimahullah mun al-ma'u min al-ma' ndox dal muy ndoxum ca ngaayal farata li nga xamantene mom moko indi moy ndoxum mom moy ndoxum maniyu yoy yeb bu fekenteene dañ ko boole boba lol motax zahiriye rahmatullah alayhim daal di japp lol waay ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ñepp ci borom xam xam ñu fofu ci ñeek ñeek ñu mujju ni rawati na bi nga xamantene mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yi nga xamantene ñom ñoy jappon bobu masala dañu biñu genné aduna radiyallahu ta'ala anhum yi nga xamne ñom ñoy jappon ne nit ki bu fekkentene dafa teud ak soxna masalan te gennewul man ni boba ca ngaayal farata duko war li nga xamantene rek mom mo koy war mom moy da ngay raxas puy manam nit ki day raxas boba awram rek da di japp comme ni nga xamantene tamit nonu la nekk ci sahihi manam hadith bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon ansari bi inna la'allana ajalnaka aw aqhatta fa idha ajalta aw aqhatta faghsil ma massal mar'ata wa tawadda manam bu fekkentene hadith bo mi ngi ñaar sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahimahullah te hadith bu adbal ibn malik radiyallahu ta'ala anhu la nga xamantene neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew daal ñuy soxla daal may soxla neena bi mu wote neena naka mu wote fekk ma ngi nekkon ak soxna ci neena bu ma daal gaaw daal jog rek dem fekk nak legi bi mo yenente bi wote sallallahu alayhi wasallam ma daal jog dem legi nak munema la'allana ajalnaka aw aqhatta muné xeyna amana dañ la yakamtilo manam wala bok da nga téla paré ci manam ni nga nekké won ak soxna fi té fekk man ñu génné gul ci yow waya lolu su la dalé na nga raxas li nga xamanténe mom mo laal soxna fi té nga japp manam lolu yoy manam ak yu mel nonu motax zahiri ay rahmatullahi alayhim ak sen imam daoud rahimahullahu ta'ala manam mom mom ñu daal di japp li nga xamantene manam ñu daal di japp ne kon bu woba nit ki du sangu sangayal farata ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene mom lañu tektelo moy suñu hadith bi muy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu ne mu muy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna iza jalasa bu fekenteene gor gi togna bayna shu'abiha digante ciirum yal arba'a di ñent suma top nak jahadaha mu daal di def yittem ci mom faqat deug deug wajaba warna al-ghusl ca ngaayal farata manam bu boba mu daadi teccum ci riwaya bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala yon jibu jaare ci mataranil warraq rahimahullah yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf ci tekne wa in lam yunzil donte wacce wul maniyu niki nonu kom ni mu nekke ci yenen ci yenen riwaya ni anzala aw lam yunzil mo xam wacce na maniyu wala wacce wul maniyu kon li mom moy li mu tektal la bu mag bo xamantene mom la borom xam xam yu rahmatullah alam tektalo bok na fi nga xamantene mom lañu tektalo itam mom moy di hadith bi nga xamantene mom moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ci sahih al-imam muslim rahimahullah mu nga xamantene daf ni iza jalasa bayna shu'abi al-arba' wa massa al-khitan faqad wajaba al-ghusl manam su fekente manam di goor ki dafa tok ci digeenti ñenti manam ceerum yeed yi ñent summa massa al-khitan top njong goor gi lalante ak njong jigen gi fa xam deug wajabal ghuslu wo wacca ngaal farat day daldi war niki non la nek ci hadithu abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala anhu ni nga xamantene mom moy riwaya bi mu ñewé ci sunan imam abu dawud rahimahullah mom di nga xamantene mom la wax ni idha jalasa bayna shu'abiha al-arba thumma alzaqa al-khitan faqad wajaba al-ghusl manam yoyep manam bi da day da di nek ben manam ne kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa da di acc li nga xamantene niki non la nek ci sunan imam al-bayhaqi rahimahullah nga xamne ya aisha radhiyallahu ta'ala anha dafna idhal taqal khitanayn faqad wajaba al-ghusl su fekenteene ñaari jongu yi manam jongu ku goor ci ak jongu ku jigen ci dajene manam bu boba ca ngaayal farat day daldi nek lo xamantene day daldi war ci mom lolou yep nak kon da yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ak mbir mi ci ñaar njong yi dajje manam mom moy li nga xamantene mom mo ci aju manam ak lolou limi tek comme ni nga xamantene nonu lañ waxe won ni dañ ko leral biñu tolle ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci jeexitalu buntu babun fil madhi wa ghayri mi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan al fitratu khams manam fitra yu jurom la mu dal di jekke al khitan waxon nañ ne dinañu leral li nga xamantene mom la kaddu gogu di tekkale di tekk amna lo xamantene jundul nañ ko ci suñu jotay bi wessu insha Allah bala ñoo jexal suñu jotay bi dinañu leral li nga xamantene tamen mom moy lenen yi nga xamne mom la baat bobu aju ak li nga xamantene mom mo ci adjal aju ci leral ci masala yi nga xamantene di dañu ko gis tibatu summa jahadaha insha Allah ta'ala legui kon li nga xamantene dal mom moñu concerner ci suñu masala bi mom moy di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ak mbirmi ci li nga xamantene mom moy ñaari jong yi dajje te ni nga xamantene nonu lay mel comme niñ ko waxe won moy da fay mel ne dañoy jël ñenti baram yi nga xamantene ñom ñoy baram liko dalé ci baramu sannikaay bi ba ci baramu sankalañ bi ñu dal di koy ngëp gog nak ñu dal di jël baramu dey bi diggele ko ci biir ci digënté ñaari baram yi ci digg bi manam ni nga xamantene nonu la bop baramu dey bi di faddo ci biir manam niki nonu bu sakaru gor bi faddo nonu ci pey ci awray jigen di boba lol ci lañuy waxé ni manam ca nga yof lol farata day daldi war donte man niu gennul kon bu boba li nga xamantene manam kon lol mom moy tektal bi manam kon bu legi nak mu daldi dess fofu kon lol nak ñu kon li nga xamantene mom la wa jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala wax te ñom ñoy hanafiye ak malikiye ak shafiiye ak hanabilie ak mbolam borom xam xam yi nga xamantene lu upp ci ñom fuf ci ñu jekk ñi ak ci ñu mujju ñi rahmatullah alayhim li nga xamantene mom lañu wax loolu mom moy li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah ndax li nga xamantene mom moy seen dalili ben ñom ñu gëna dëgër waye ñaar yoon la mom lañu mëna jaar yoon bu jëkk bi mom moy ndax bu fekkentene nonam contradiction dafa nuru wala bok ay ñaari ahadith dañu xawa wuté bu boba wala ay texte manam ay texte alcorane wala ay hadith wala yu demé niki nonu dañu wuté bu boba dañu dafa am lu ñuy jëk def moy dañu ñaari maslak manam ñaari soobu way ñom ñoo am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim lolou ci walu usul gi lañ koy manam ci walu usulul fiqh mom lañuy régler problème yoy bu ñëkk bi mom liñuy wax moy maslakal jam'a moy soobu way boole manam boole li nga xamantene mom moy hadisi xol ana naka lañuy def ba ñom ñaar ñu deppo ben bu ci nek ñu jëfëndiko ko fi nga xamantene mom lañ ko wara jëfëndiko we mu am tamit li nga xamne mom lañuy wax maslaka tarjih mom moy soobu yoonu notal manam gis ne li dal ni rek lañu mëna jappé né il faut ñu dal di jël ben dalil bi tek ko nalé bu ko défé yenen dalil ben dalil bi fokk ñu japp ko tek ko né nga xamantene bobu dañ soit dañ nan dafa wërul wala dafa doyadi wala bok dañ nan li moko gëna wër wala bok dañuy wax né dañ ko nasaxal manam dañ ko abroger manam loolu atté la bo xamantene existétul wala bok ñu wala dal ala kulli hal ñu ñu def dal ba nga xamantene ben dalil kessé lañuy bayyi xel diko jëfëndiko waye yenen dalil li doot ñuko jëfëndiko waye nak li nga xamantene mom moy ciosan manam li nga xamne mom moy li nga xamne mom lañu wara jëfëndiko ci lu ñëpp mom moy yoonul boole maslakal jam'a manam di boole li nga xamantene ñom ñoy texte yi nga xamantene ñom ñoy ñew mo xamal ay alquran la wala bok ay hadith yenente bi lañ sallallahu alayhi wa sallam legi nak bu fekenteene nak manam jam'u gi manam boole gi manu tane ci lañuy doga dem nak yobbu mbir mi ci demen ci benen masala ci benen soobu way bi mom moy xol ba xam nan lañuy notale ben texte ci kaw bi ci dess ci kaw lolu kon lolu mom motax masalan tay fi ni ci suñu masala bi dafa am ñaari soobu way yoyu moy ñaari soobu way nga xamantene mom lañuy soobu waye comme ni nga xamne non lañ ko waxe legi soobu way bu ñeek bi mom lañuy ñeek jël ndax li nga xamne mom moy qaida bi nga xamne dafa wax ne i'malu dalilayn afdal i'mal dalilayn afdalu min ihmal ahadihima manam i'mal jufé be ñaari dalili ñom ñoo gën ke ngay daldi jël benn bi nga baat ga daat koy neenal bañ ko jëfé ndax li nga xamné mom moy ciosan moy bu alquran waxé mbir wala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax mbir lool bu boba li nga xamné mom moy ciosan moy né dañoo wara jëfé diko texte bobu té war ko appliquer waye kon bu kon nak su fekkante ne lool dafa mënu tane ci lañuy dogu démé ci mëna notal nak légui nak kon fi li nga xamantene mom moy ñaar yoon yoon mu ñëkk bi mom moy boole gi nga xamantene mom lañ leen di boole boole bobu nak lern ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim jëm nañ ko def ndax dañoo wax ne masalan su fekkante ne hadith yu nga xamne ñom ño yor manaw innamal ma'u minal ma' ndox mu sang cangaay farata dal li nga xamantene mom moy li ci war li nga xamne mom moy likoy waral mom moy ndox man yu boba lol dañ nan la waw lol moy masalan su fekente nit ki dafa teud di nelaw daal di gent wala bok mu nek ak soxna masalan te fek nak manam suyul ak mom waye muy fook mom ak yu demene ki nonu wala bok soxna ci japp manam sakar bi ak loxom wala yu demene ki nonu wala bok yenen dal manam mu daal di seug mom ci benen anam waye li nga xamantene mom lañuy wax al ilaj te mom moy zakaru bop zakar bi dugg ci li nga xamne mom moy pey bi su fekenteene lolu amul bu boba nak bu man yu genné dañ nan la kon nak bu boba ca ngaayal farata du war lul man yu genn bu boba ñom lolu lañ ko boole am man nak su fekenteene nak ilaj dafa am te mom moy bop manam liñu wax maghribul khashafa manam mom moy bop zakar bi dal di dugg complètement ci li nga xamantene mom moy pey bi ba faddu ca bu boba nak li nga xamantene mom moy war wala sangayal farata day dadi war ci kaw lol legui nak borom xam xam ni kon rahmatullahi alayhi mbolo ci ñom li ni lañu deppele ñaari dalili waye bobu deppele amna ben leunt bo xamantene mom mo ci am ndax li nga xamantene mom mo ci am moy masalan hadith abban ibn malik radiyallahu ta'ala bi nga xamne mom lañu wax sang nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nek bu fekenteene dañ la yakamti lo wala bok da nga yakamti wala bok da nga sey ba nopi te amul dara lo genné bu boba na nga raxas rek li nga xamantene mom mo laal ku jigeer ci te manam mom moy na nga raxas sa zakar rek te nga japp bu boba jarul ngay sangu farata kon ci kaw lolou bu boba lolou mom moy li nga xamantene mom manam lolou mom moy leunt biko indi bi ci nek ci kaw lolou nak bu boba boole len manam maslakul jam'i soobu way soobu manam soobu yoonu boole ñaari dalili lolou dañuy xamne meunta ne kon bu boba li nga xamantene mom moy li nga xamne mom mo meuna ne moy ñu xol ana ñaari dalili ban mom moy bi ci mujj ak ban moy li nga xamantene mom moy li ci gëna deugar bu boba ñu dal leen di jëfëndiko ñu jëfëndiko yoy gis ne lool moy li nga xamantene mom moy li note kon bu boba ñoo bu yoon ñaarelu yoonu boole bi lool mom moy li nga xamantene mom moy li wër te mom moy maslakul jam maslakul tarjih manam soobu so yoonu notal te bu boba li fi nak kon notal comme que dalil yépp yenn yi dañoo nekk ci hadith ci ñaari sahihi ñom ñaar ñepp dañoo deugar yo xamantene ci walu isnad amul ben lo mo ci meuna jam ne bi hadith yi ño gëna deugër hadith yi amul kon ci kaw lolu nak bu boba neen nga meuna notale mom moy xol ban moy bi nga xamantene mom lañu mujjé wax ana ban la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjé jëfëndiko ana ban moy li nga xamantene mom la mujjé jëfé ana lan moy li nga xamantene mom la mujjé wax ak mom la mujjé jàngalé sallallahu alayhi wasallam ci kaw lolu boba dañuy wax né li nga xamantene bol bobu so boy buñ ko sobo bu boba kon dañuy xamné li nga xamantene kon mom moy li note mom moy hadith bi nga mom moy hadith yi nga xamantene ñom ñoo depp ak suñu hadith bi ñu nek te mom moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi ni bu boba mom moy yi nga xamantene ñom ñoo nuro ak mom bu boba ak manam ñu te ñom ñoo yar mana in idhal taqal khitanayn faqad wajaba al-ghusl ñaari jong yi ñom buñu dajé rek cangayal farata day daldi war bu boba yoy hadith ñom ñoy nga xamantene ñom ñoy gëna note ndax lan ndax hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sunanu imam ci sahih imam muslim rahimahullah nik nonu mbolo ci borom xam xam ñeneen ku melni imam Abu Dawud ak imam at-Tahawi rahmatullah alayhi ma ak ñeneen solo nañu hadith bobu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu neenu musnañu tok ci kanamu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ñi waxtane bay waxtane mas'ala bi neeg mu daadi am mbolo ci muhajiruna ñu ne bu fekente ne nit ki dafa teud ak soxnam te amul man yu bu gene ci mom boba du sangu sangayal farata am ñeneen ci mbolo ci ansari daadi wax ne radiyallahu ta'ala anhum ne dedet ahan kay lu koy te day sangu sangayal farata day muhajiruna dañ day sangu sangayal farata ansar dan ahan kay dedet dara taxul mu wara sangu sangayal farata ndax man yu geneewul ci mom boba nak ñu bi nga xamantene mom la wax ji bari kenn ku ci nek am lo xamne mom nga japp sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu danne xaram legi ni ñi def mom moy damay am kuma yoni bu fekke mu dal dem laj ko yaay aisha radiyallahu ta'ala anha ndax mom mo gënon xam ni nga xamantene non la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don jëfé ci bir kërëm bi nga xam bu ko defé ñu daal di mëna am lu leer ci bi mas'ala leeray bo xamantene dootu ñu ci wérante ci bu boba ñu daal di wax nak yaay aisha radiyallahu abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu ne man ma leen di réglé problème bobu man mi man may jog dem mu daal di dem laj yaay aisha radiyallahu anha ne ko yaay aisha man de dafa am mas'ala bo xamantene dañu tok bëgg diko waxtane té ma bëggoon la ko laaj waye nak dama rus mu ne ko buma rus de ndax man sa yaay laaj ma lepp lo xamantene doon nga ko laaj sa yaay mu daadi wax ne mu ne ko ah man day mu ne ko waw ndax bu fekente ni goor dafa tudde ak soxnam ba nopi gennewul man niyu ana lan mom moy li nga xamantene mom mo ci war mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ne iza massal khitan al khitan faqad wajaba al ghusl du fekente ne manam manam al khitan manam mom moy jong goor gi lek nonu ak jong jigen ni ñom ñaar laalante nañ bu boba sangayal farata day nek lo xamantene day daali war da fay nek lo xamantene day daali ragneeku bi nga xamantene mom la ko wax lolu mu dal niko ba para daali wëlbeuti ku neko fa'altuhu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lolu de def nako man ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam batay ci sahih imam muslim rahimahullah dafa am xaku ñew neko waw ndax man ndax bu fekente ne nit ki dafa teud soxnam teud ak soxnam te fek gennewul man yu ana lan moy li nga xamantene mom moy li war bu boba dañ na ana lan moy li nga xamantene mom lay def ndax day sangu farata wala bok day japp rek mune dedet day sangu farata mune ta fa'altuhu ma hadhihi thumma naftasil defna ko man ak ki manam mok yaay aisha radhiyallahu anha ba pare ñu daldi sangu farata manam kon ci kaw lool manam lool mom moy li nga xamantene mom moy lu ñeekk li ñaaral bi wané ni manam ni suñu hadith bi mom manam ak yi nga xamantene mom la nuru ñom dañoo nasaxal manam dañoo abroger li nga xamantene mom moy hadith yenen yi ci dess te mom moy yi wax ne ndox sangayol farata li nga xamantene mom mo koy waral mom moy ndox maniyu li nga xamantene mom mo koy woné mom moy hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala ndax Zayd ibn Thabit comme ni mu nek ci sahih imam muslim batay rahimahullah yenenti mune Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala noné de manam Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nga xamné daf daan wax nan mom man kat ne mom daf dal wax wax jojo manam wax gi nga xamne mom la zahiri yeey di wax rahimahumullah ne manam bu fekente ne nit ki dafa teud soxnam te gennewul manni bu boba du sangu ca ngayal farata mu dal di wax mom daf dan wax lolou legi ñu laaj ko ne ko nak waw ndax lolou benn bes nak ñu laaj ko mu ne aha kay day sangu ca ngayal farata ñu ne ko me ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala mom lolou la dan wax mu ne waw même ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala nu neena kana fi fi buduul islam summa nusikha muna kana fi buduul islam rukhsatan summa nusikha muna dagn ko dan muna lolou day dafa nekkon innamal ma'u minal ma' lolou non ne ndoxu cangayal farata li nga xamne rek mom mokay waral mom moy ndoxu manyu muna li nga xamantene lolou moy ci njaal benul islam la won après nak ñu daal koy woyofal legi bi nga xamantene ci lañ ko woyofal nak legi nak lolou mom motax nak legi kep ku tudde soxnam rek manam bu fekente ni genné na man ñu wala genné wul man ñu ñoo ci yam bo ba sa ngaayal farata day daali nek lo xamne day daali war ci mom comme hein dafa nekul ci ñeul bo ci sama après abroger ñu abroger ko voilà lolu manam mom moy li nga xamantene mom la ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu wax manam ñaari hadith yi nga xamantene mom la wax legi te ñu nek ay hadith yo xamne dañu wër ci nek ci sahih imam muslim nek ci musnad imam ahmad nek ci sunan yi rahmatullahi borom sunan indiko ci sen tere rahmatullahi ala al jami' lolu day tek ci la ci anam gu leer ci ne kon suñu hadith yi bi ni nga xamne mom lañu nek mana bi nga xamantene mom na lambo mom moy mana bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujje jangale amma li nga xamantene mom moy manam lolu kon ben mbir la bo xamantene mom lañuy notale te mom moy manam di indi manam wax li nga xamne mom lañ wax annasku moy li moy le fait ñu abroger ben até lolu mom moy ben bi amna benen manam bo xamantene mom lañuy mëna notale mom moy di idha ta'aradal mahzur idha